Cei care au fost veniți din străinătate, și pentru credința dumneavoastră, dar și pentru credincioșii din străinătate. Iubiți credincioși, bucuria mare care o avem în sufletul nostru este că vedem darul lui Dumnezeu lucrător în biserica noastră. Vedem prin strădania înaintașilor noștri cum Dumnezeu a binecuvântat biserica noastră, cum a îmbogățit-o atât cu slujitori din țară, cât și cu vizitatori și slujitori din străinătate, prin care bisericile se întăresc și este de mare nevoie ca aceste vizite să se facă în mod reciproc, pentru ca atât noi, biserica noastră din România, să ne întărim și dumneavoastră credincioși să vă întăriți în credință, văzând astăzi din străinătate care ne vizitează biserica, care slujesc împreună cu noi și la fel și noi să ne întărim, având nădejde în Dumnezeu că Dumnezeu pe lângă că este în tot locul, dar că ne sprijinește și prin vizitele pe care le fac ierarhii din străinătate, ca să întărească credința noastră, care a fost mai bine de 70 de ani oprimată, care a fost, dacă putem să spunem, distrusă. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă și nu se distruge. Cu toate că oamenilor li s-a părut că a terminat cu noi, dar nu a terminat cu adevărul. Credința aceasta bună este credința și cuvântul lui Dumnezeu, adevărul adevărat pe care nimeni nu poate să-l învingă. Mântuitorul spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Deci adevărul care este însuși Mântuitorul, pentru care a pătimit, cum a spus lui Pilat, că eu sunt calea, adevărul și viața. Deci acest adevăr dumnezeiesc care este piatra de temelie a credinței creștine nu poate să fie învinsă, cum spune însuși Mântuitorul, nici de porțile iadului, adică de gurile și păcătoșilor care sunt porțile iadului. Deci iată, iubiți credincioși, Tăria noastră și credința care o aveți dumneavoastră, deci tăria noastră nu sunt armele. Nu este știința cea în afară de cadrul bisericii. Nu sunt averele cele imense, ci este credința curată, păstrată de la străbunii noștri. Aici este forța noastră, aici este tăria noastră, aici este virtutea noastră, dacă vrem să spunem, aici este darul lui Dumnezeu lucrător în biserica Lui, pentru că noi n-am făcut altceva decât să păstrăm acele care le-am ostenit de la străbunii noștri. Iubiți credincioși, ca să nu lungesc cuvântul, pentru ca să-i dau loc lui prea Sfântit Ambrozie, care a fost binecuvântat de mitropolitul Chiprian să rămână pentru a să slujească în București, vreau să-i dau cuvântul. Nu înainte de a mulțumi în al prea Sfântitul mitropolit Chiprian, prin prea Sfântitul Ambrozie, pentru dragostea care a avut-o de aproape 20 de ani de când vizitează biserica noastră în România. Și datorită în al prea Sfântitului mitropolit Chiprian, biserica noastră a ieșit din anonimat. Biserica noastră a fost cunoscută peste hotare din revistele în al prea Sfântiei sale. Nu știa nimeni de biserica noastră până atunci, sau foarte vag să știa despre biserica noastră. Dar datorită activității în al preasfințitului mitropolit Ciprian și numai puțin și preasfințitului episcop Ambrozie, care l-a însoțit de fiecare dată când a venit în România și are un mare merit la această recunoaștere a bisericii noastre. Pentru asta noi trebuie să le mulțumim din suflet și dacă cuvintele nu ajung, atunci suntem datori să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătatea atât în al preasfințitului mitropolit, a sinodului care ne înconjoară și a preasfințitului Ambrozie. Deci acum, iubiți credincioși, ca să nu vă obosesc eu prea mult, vreau să dau cuvântul lui preasfințit Ambrozie, preasfințit adesea. Iată că nu știu prea bine limba dumneavoastră, trebuie să fac ascultare către în al preasfințitul glasii și vă rostesc un cuvânt de folos despre Evanghelie de astăzi. Era dorința a lui Părinței Sare, Flavian, să rămânem pentru o duminică să ieșim aici. Și în răspuns la dorința lui și cu binecuvântarea lui în al preasfințitul Vlasie și în al preasfințitul mitropolitul Neo Ciprian, am rămas și astăzi să urez cu voi la biserica aceasta frumoasă, la catedrală, să spunem mai bine, la catedrală aici de la București. Am auzit la Evanghelia de astăzi cum un tânăr bogat s-a apropiat din Mântuitorul nostru Iisus Hristos și l-a întrebat ce trebuie să fac să mă mântuiesc. Nu știa, era un om bogat, probabil că era și învățat. A trebuit să știe ce spune legea lui Moise, cum trebuie să mântuiască. Asta știa, e sigur. Dar avea în sine un gând care îi spunea că ceva lipsește. Nu știa prea bine ce lipsește și de aceea, cu acest gând s-a apropiat Mântuitorul Hristos și l-a întrebat. Și Domnul nostru Iisus Hristos i-a răspuns: tu știi legea, cum trebuie să faci. Și a spus toate poruncile din legea veche, cum trebuie să trăiască. Și a împlinit și porunca lui Noa să-l iubești pe vecinul tău ca pe sine. Și tânărul a răspuns: toate acestea le-am ținut din tineretul meu. Dar a spus adevărul? Sigur că nu a spus-o, fiindcă dacă iubea cu adevărul pe vecinul lui ca pe sine, nu ar fi fost iubitor de argint, cum era patima lui, cum Dumnezeu i-a arătat după aceasta. Dar el, probabil, putem să spunem și asta, că a crezut că spune adevărul, fiindcă nu calchia foarte bine la sine. Și aceasta este o învățătură să luăm și noi, că trebuie foarte bine să calcăm la sine, să vedem unde sunt patimile noastre, unde sunt slăbăciunile noastre. Fiindcă dacă nu facem o examinare foarte scrupuloasă la sine, fiecare zi, să vedem unde sunt patimile noastre, unde sunt slăbăciunile, atunci niciodată nu vom putea îndrepta pe sine. Trebuie mai înainte să știm unde trebuie să corectăm și după să facem. Și probabil că tânărul de astăzi nu a făcut destul de bine lucrarea aceasta, nu examina pe sine. Și de aceea, poate că credea cu adevărul, că spunea adevărul, dar nu era adevărul. Și Mântuitorul a spus, în acest moment, spune Evanghelistul, l-a iubit. Văzând că era legat la un loc, a vrut Mântuitorul să-l scapă din patimia lui. Și a spus, un lucru nu mai lipsește la tine, să vânzi toate ce ai și vinul și să mă umărești. Mântuitorul nu i-a arătat numai cum trebuie să mântuiască, dar i-a dat cinstea cea mare de a-l călma să se facă apostolului, să se facă următorul lui. Tânărul, în acest moment, a avut chemare din Dumnezeu. A avut posibilitate nu numai a se mântui, dar a se sfințească. Dar ce a făcut? A primit chemarea aceasta lui Mântuitorul? Nu. Nu a spus nimic, numai s-a sculat și a plecat supărat. De ce era supărat? Fiindcă era legat cu patimia lui. Nu mai putea scăpa. Nu mai avea puterea de a scăpa din patimia lui iubirii de altfel. Și este adevărul că această patima, adică iubirea de argint, este o patima foarte periculoasă. Dacă cineva e prins cu patima aceasta, foarte greu să scape. Mult mai ușor să scape din alte patime grele, este patima cu virgul, este patima uriș, cu toate celelalte patime, mai ușor să scape decât din patima iubirii de argint. Este o patima foarte, foarte greu de a scăpa dacă cineva e prins. Dar fiecare din noi este legat. Este legat din patimile lui. Este legat din mândruie lui. Unul este legat puțin, unul este legat mai mult. Și legăturile noastre nu ne lasă să urmărim lui Hristos. Da, formăm lui Hristos. Fiindcă avem o legătură. Și asta o vedem și în lucrurile bisericești. Fiindcă sunt foarte mulți creștini, frații ai noștri care sunt cu calendarul nou, care știu că calendarul vechi este corect, este tradiție bisericii, acolo trebuie să fie. Dar în loc de a urmi acolo, sunt legați și nu pot urmări. Unul este legat în salarul lui, preotul e legat în salarul lui, nu poate veni. Altul este legat din mândrie. Ce vor spune oamenii dacă eu trec la stilul vechi? Știu că este adevărul, dar nu pot. Este legat, cum din rovia asta. Altul este legat în patimile lui, altul este legat în alții lui. Dar omul a fost făcut din Dumnezeu liber. Libertatea este darul cel mai mare ce ne-a dat. Și este un mare păcat dacă în loc de a fi liber, ne legăm cu patimile noastre. omul de Dumnezeu pe care cunoaște este legat la patină lui, nu poate scăpa. Se spune în Grecia că mare generalul la Revoluție contra Turci, Kolokotronis, fumia mult. Centru zi, discutia cu ceilalți generale cum se face război împotriva turcilor și fumia. Și în acest moment a spus la sine, tu vrei să eliberezi pe Grecia din jugul turcilor și nu poți elibera pe sine din patima fumatului. Și a aruncat tutunul, pipa și toate și nu l-a mai fumat în viața lui. Omul este făcut să fie liber. Să fie liber mai întâi din patimile lui, din slăbăciunile lui, să umorească la Dumnezeu. Să fie pe drumul, pe calea lui Dumnezeu, care este Mântuitorul, este calea și adevărul. Fiecare din noi este legat la un punct din patimile lui, cum am spus. Poate să spunem noi că, slavă lui Dumnezeu, nu suntem bogați. Nu avem patimia aceasta iubire de argint, dar sunt și cei săraci care sunt iubitori de argint. Dar este numai o patimă. Dumnezeu ne-a arătat pe un om care este legat de o patimă. Sunt foarte multe patimile. Nu este numai asta, este o patimă grea și poate grea de a scăpa. Dar patimele sunt foarte multe. Patimele și slăbăciunile sunt multe. Și nu este niciun om care să fie fără slăbăciune, fără păcate. Numai Mântuitorul nostru a trăit în viața aceasta fără păcat. Și Maica Domnului, care cu voia ei a scăpat în păcat și a trăit fără păcat în viața aceasta. Dar niciun alt om nu a putut. Chiar Sfinții Bisericii au luptat împotriva păcatului, au învins păcatul, au învins slăbiciunile și patimile lor ca să ajungă la punctul de sfințire, ca a se sfinți. Iar Sfinții au luptat și noi trebuie să luptăm. Mântuitorul ne spune cum e greu de a scăpa din patima iubirii de argint. Mai ușor, a spus, Camila se trece prin gaură unui iac decât rugatul la cer. Să arată așa cum este greu de scăpat din patima aceasta. Sunt bogați care s-au mântuit, cum era Avram, dar sunt bogații care au folosit bogăția lui numai pentru slavă lui Dumnezeu și folosul vecinului. Și de aceea, la bogatul, la Mântuitorul, i-a arătat Avram, ca să îi arată că sunt și bogați care s-au mântuit, care nu au folosit bogăția pentru sine, dar pentru vecinul și pentru slavă lui Dumnezeu. De aceea, iubiți creștini, să căutăm fiecare din noi unde suntem legați. Suntem legați la beție, suntem legați la argint, suntem legați la alte patime. Să examinăm cu mare atenție pe sine și mai ales în timpul acesta, care este un timp de post, un timp de martirisire, să ne examinăm pe sine, să ne martirisim cu pocăință adevărată și cu decizia de a ne îndrepta. Și atunci Dumnezeu, cu adevăr, ne va ajuta să scăpăm. Să fim cu adevărul liberi și să fim cu adevărul următorii Lui spre calea mântuirii ca să ajungem la Împărăția Cerului de Domn. Amin. Am vrea să felicitez pe Părintele Stare Flavian, pe părinții mănăstire și pe voi toți credincioși care ați ajutat să fie ridicat catedrala aceasta așa de frumoasă, așa de mare, în timpul record, până a început. Acum de puțin și este construcția deja a terminat. Să continuați să ajutați la părinții mănăstirii să termineze biserica, să fie cu adevărul un loc unde Dumnezeu va binecuvânta Bucureștiul, să fie un loc de adăpost pentru cei care vor să găsească credință cea adevărată și neschimbată în capitalul de astăzi care este București. Chiar am văzut cu mare durere cum dracii din Occident acum au intrat toți acolo. Și nu este acum decât un oraș occidental care a pierzut credința aceasta care era temelii societății aici din România. Să fie locurile aceste de adăpost, cum este mănăstirea aici la București. Și mai ales, trebuie aici în București să fie un loc de adăpost și sperăm mai târziu să fie și alte locuri de adăpost unde creștinii vor putea găsi credința cea adevărată. La mulți ani, la voi toți și... Iubiților credincioși, ca un copil când are o bucurie mare, îi se termină și cuvintele și tot celelalte, aș putea și eu să mă confund cu acel copil, datorită bucuriei a slujbei de astăzi, că bunul Dumnezeu ne-a favorizat această binețe să ne îndulcim de o slujbă atât de frumoasă. Mulțumim și celor care și-au adus aportul prin buna voință în al preasfințitul mitropolit Vlasie și al preasfințitului mitropolit Ciprian, chiar da voie preasfințitul Ambrozie, vechiul nostru prieten de peste hotare, ca să slujim într-o comuniune în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă tot spuneam și unii și alții de pe acest podium al Sfântului Altar de credința cea adevărată, iată acum vine străinătatea să ne laude credința cea adevărată și a noastră și a lor care o ținem. Preasfințitul Ambrozie are un cuvânt greu de spus, că vine din Anglia, englez fiind, mersa cu 25 de ani în Grecia, cunoscând credința adevărată, a ales-o și ca atare a și rămas în sânul ei. A rămas nu ca un oarecarele, ci a rămas un vârf de lance a ortodoxiei adevărate, a rămășiților acestui nou Israel, ce a mai rămas din apriga luptă a dreptei credințe cu ecumenismul. Vreau să-l poziționez pe preasfințitul Ambrozie, care actualmente își duce zilele monahale în mănăstirea Sfântului preasfințitului Ciprian. Este un om care și-a adus toată ființa lui pe acest altar divin, atât de nobil de a apăra credința, cum de fapt o facem și noi aici în țară, să ne apărăm dreapta credință în fața acestor otrăvuri care năvălesc peste țara noastră atât de frumoasă. Frumoasă că a fost crescută într-un dogmatism curat și adevărat. Poporul român care a zdruncinat o istorie prin eroismul lui, prin castitatea lui, prin frumusețea lui morală, este fiul ortodoxiei și nu altor confesiuni, nu altei mame. Cei care sunt potrivniși lui Hristos vor să ne mutileze mama noastră, Ortodoxia, dragi credincioși. Pentru aceasta autoritățile care sunt ateie la ora actuală sunt atât de confuze în ceea ce cred că nici în ei nu cred, în pântecele lor aproape, au toată dorința și-și aduc tot aportul să distrugă tot ce este frumos în român. Ca atare să vede generația viitoare cât de distrusă este, a rămas o cârpă de șters pe jos. Cine au făcut-o așa? Cei care ne-au pândit credința cea adevărată, acest bastion. Deci această luptă, o luptă pe față cu Dumnezeul nostru, s-a dus și cu atât mai mult se duce în zilele acestea. Dacă noi, dragi credincioși, suntem lăsați de Dumnezeu prin prelații noștri, prin fiecare din noi, să ne aducem aportul cuvenit la apărarea dreptei credințe. Slujbele care s-au făcut cu ocazia hramului de la Mănăstirea Sfetioară a fost o slujbă atât de frumoasă, am putea să spunem, a adunat lumea întreagă. A venit Preasfințitul Lavru, secretarul Sfântului Sinod din Statele Unite ale Americii, reprezentând rămășițele dreptei credințe în Iisus Hristos, Hristosul cel adevărat răstignit pe crucea Golgotei, din a cărei coaste a izvorât laptele nostru. Iată, de aici din Europa au venit. Au venit din atâtea țări, dragi credincioși, ca să-L slăvim pe Dumnezeu în ochii dumneavoastră ca o mărturie că nu numai noi suntem aici o turmă mică, ci în toată lumea au rămas, ca în timpul lui Ilie, oameni care nu și-au închinat genunchiul lui Baal. Ca acel Baal din timpul lui Ilie este mai feroce, mai îndrăcit acum, astăzi, în zilele acestei ecumenice. Întristător lucru și dureros că economii tainelor lui Dumnezeu sunt primii care merg și îngenunchează umiliți în fața acestui bal, acestui diavol care este ecumenismul. V-aș ruga, dragi credincioși, să puneți în rugăciunile dumneavoastră numele celor care ne reprezintă țara, Ortodoxia noastră peste hotare, în altă Sfântitul Mitropolit Vlasie și ceilalți prelați ai bisericii și de asemenea pentru cei care ne-au onorat țara și mai ales astăzi am văzut slujba aceasta prin Preasfințitul Ambrozie. Deci vă rog în rugăciunile dumneavoastră să ne pomeniți pe fiecare dintre noi, după puterile dumneavoastră, că vedeți cât este de frumos să trăiești după Dumnezeu. Oamenii alargă după fel de fel de vieți, dar toate se neacă, toate au picioare scurte, cel care-i tânăr fuge ca un nebun după se, altul împrinde în gheara băuturii, altul în altă patimă, dar toate au picioare scurte. Singura viață și cea mai frumoasă care te unge în toată ființa ta este viața după Dumnezeu. Ați văzut tânărul de astăzi, bogat fiind în tinerețe, s-a întors, întorcând spatele lui Dumnezeu. Deci nu are sens să întoarcem spatele lui Dumnezeu, ci să fim mereu cu fața spre Dumnezeu, cum v-a spus și în al Preasfințitul și Preasfințitul Ambrozie astăzi, mereu să privim spre Dumnezeu, că El este lumina cea adevărată, El este calea cea adevărată, El este adevărul. Dragi credincioși, bunul Dumnezeu să sălășlească în inimile fiecăruia dintre noi prin pacea sa sfântă Și totodată să rugăm cu ardoare să ne păzească pe cei care astăzi ne-au adus atâta bucurie în inimile noastre, prin oficierea acestui serviciu divin, Sfânta Liturghie. Deci, dragi credincioși, nu uitați în rugăciunile dumneavoastră să pomeniți pe fiecare dintre cei care ne păstoresc, ca să putem să dăm slavă și cinste Dumnezeului în veci. Amin.